Яна з ім заўжды ў лесе дома, яна яму даўно знаёма, і нават ён, калі прызнацца, даўно жыве ўжо ў сваёй хатцы. А гэта хата вось якая. Перш-наперш выгляд добры мае, стаіць пры рэцы ці крыніцы, на ёй дзве дымніцы блізніцы з чырвонай цэглай фарсісты. У хаце ёсць пакойчык чысты, а вокны светлы і панадны, і броўны ў сценах вельмі ладны, шырокі, роўны, без прыточак і жоўценькі, як той жаўточак. Хлявец, гуменца, усё там нова, і ўсё дакладная будова. Пры доме сад, хоць невялічкі, ды добры сад, ніводнай дзічкі. І тут навокал тваё поле. Раздолле тут табе і воля. Працуй, чуць з хаты толькі выйшлі. Але ўсё гэта толькі мыслі. Эх, гэта толькі мары кралі. О, каб яны ды праўдай сталі. У лесе глуха цесна стала, і смуткам цісне лес міхала, і нейк маркотна ў гэтым боры, душа імкнецца на прасторы, і вочы просяць свету волі. Міхал ідзе туды, на поле, дзе Нёман, выгнуўшыся дужкай, абводзіць лес прыгожай стужкай, але цяпер марозам скован і ад людскіх вачэй захован, і толькі жолаб нізка ўгнуты, ды лёд ад снегу ветрам здзьмуты яго дарогу вызначалі. І ціха ўсё вакол, маўчалі пад белай посцілкаю далі, там у гары дальш спана днёмна, сяло глядзела сіне цёмна, над ім стаяў дым белаваты. Панура ў снезе ніклі хаты. Міхал на горцы прыпыніўся, стаіць, бы сон яму тут сніўся. І тут усе тыя мясцінкі яго наводзяць на ўспамінкі. Вот тут калісь, даўно было то, дзяўчыны з іх сяла Дарота купалася раз і ўтанула, і смерць яе тут агарнула. І гэта тут было здарэнне, калі на бераг на каменне гады два-тры назад вясною Яхіма вынесла вадою, якога тыдню тры шукалі, ды не найшлі і шукаць не сталі. Таксама тут і здань здалася, аб ёй і гутарка вялася, што быццам нехта на вадзе яшчэ не бачаны нідзе сядзеў і з люлькі зацягаўся, ды раптам згінуў бы распаўся. Таемны вы зямлі скрыжалі, чаго ў сябе вы не ўпісалі? Міхал раптоўна садрыгнуўся, зірнуў за Нёман і прыгнуўся, з-за хвойкі хцівы выглядае і дубальтоўку з плеч знімае, увесь хвалюецца, дрыжыць. Ваўчуга з сёл сюды бяжыць і проста валіць на Міхала, аж сэрца ў радасці ўзыграла. Пастой жа, брат, пастой, ваўчуга, ужо ж спаткаю валацуга. А воўк імчыцца, снег здзірае, і толькі хвост яго мільгае. Відаць, далі яму дзесь жаху. Ну, брат Міхась, не дай жа маху. Ён брамкі ў стрельбы адчыняе, прыклад падносіць да пляча. Не так дасі ты стракача, Міхал паціху разважае. А воўк ляціць, вось ён на Нёмне, вось ён за горкай, не відаць, ён будзе тут хвілін праз пяць. Трымайся ж, браце, цэлься, помні. Міхал замёр, не моргне вока. Развязка скора недалёка, вось-вось пакажацца звяруга. Ды доўга гэта штось натуга, няма, а быць ужо пара. Цьфу ты, што ж гэта за мара? Встае Міхал, глядзіць вакола, як бы што страціў невясёла, а рукі ўсё яшчэ дрыжаць. Ну хоць бы гада напужаць. І дзе ён дзеўся, дзе пракляты? Міхала рух бярэ заўзяты, не возьме тропу ён ніяк, бяжыць управа наўскасяк, а можа там яго спаткае, а не дык снег хоць запытае, але і туды прабег дарма, там і слядоў яго няма. Бяжыць назад. Няма. Прапала. Аж нейкі пот праняў Міхала. Міхал на нёман тут рвануўся, і як зірнуў, аж здрыгануўся. І ўсё ў ім раптам задрыжала, аж нават шапка чуць не спала, калі прычын Міхал дазнаўся. У стрыжаню воўк шалпатаўся. Міхала згледзеў, лязь з зубамі і злосна блізкае вачамі. Міхал хватае дубальтоўку і хоча выстраліць у воўка, а потым стрэльбу апускае. І воўка зблізку разглядае. А ён вось тут, бяры рукамі, завіс на лапах, як у яме. Стрыжэнь глыбокі, лёд пакаты, а бедны воўк вадой падцяты. Скрабе па лёдзе кіпцюрамі, і носам рые, як зубамі, і ўвесь пружыніцца і рвецца, але нічога не ўдаецца. І ўсё слабее у воўка сіла, ды страшна смерць, усім жыць міла. Ён рэшту сілы зноў збірае, мацней на лапы налягае, ды іх няма за што зацяць. Яны слабеюць, лізгацяць, і толькі скробуюць па лёдзе, перабіраюць край стрыжэню. Няма надзеі нават ценю у той яго бядзе прыгодзе. Няма, ваўчок, табе збавення. Дарэмны ўсе твае імкненні, і ненадоўга сілы стане весці з вадою тут змаганне. Слабее воўк і абмярзае, а плынь усё больш падбірае, і, барукаючыся з вадою, ён павярнуўся галавою і ўскінуў погляд на Міхала. Вачамі злосна ўжо не косіць, глядзіць, як бы ратунку просіць. Цьфу ты! А шкода яго стала. Так вочы жаласна глядзяць. Ну вось, дальбог, шкада страляць. Яшчэ раз бедны воўк рвануўся, на спіну раптам павярнуўся, завыў жалобна і каротка. І шух пад лёд той, як калодка. І знікла ўсё. Жыццё, змаганне і прагавітасць палявання. Міхал стаіць і разважае, а потым голову скідае, як бы ён хоча запытаць, хоць тут нікога не відаць. Ну, што ты скажаш, брат, на гэта?